महाभारत उद्योग पर्व सप्तदशोध्याय। अगस्त जी का इंद्र से नहुष के पतन का वृत्तांत बताना। शल्य उवाच अथ संचिन्तयानस्य देवराजस्य धीमतः नहुषस्य वधोपायं लोकपालय सदैव तपस्वी तत्र भगवान अगस्त्य प्रत्यदृश्यत श्रोब्रवीदर्च देवेन्द्रम दृष्ट्या वै वर्धते भवान विश्वरूप विनाशेन वृत्रासुरवधेन च दृष्ट्याद्य नहुषो भ्रष्टो देवराज्यात् पुरंधर दृष्ट्या हतारिं पश्यामि भवन्तं बलसूदन। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय बुद्धिमान देवराज इंद्र देवताओं तथा लोकपालों के साथ बैठकर नहुष के वध का उपाय सोच रहे थे, उसी समय वहां तपस्वी भगवान अगस्त्य दिखाई दिए। उन्होंने देवेंद्र की पूजा करके कहा, सौभाग्य की बात है कि आप विश्वरूप के विनाश तथा वृत्रासुर के वध से निरंतर अभ्युदयशील हो रहे हैं। बलसूदन पुरंदर, यह भी सौभाग्य की ही बात है कि आज नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गए। बलसूदन, सौभाग्य से ही मैं आपको शत्रुहीन देख रहा हूँ। इंद्र उवाच स्वागतम ते महर्षे स्तूपितो हम दर्शनात्तव पाद्यमाचमनीयम् च गामर्घ्यम च प्रतीक्षमे। इंद्र बोले, महर्षि, आपका स्वागत है। आपके दर्शन से मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है। आपकी सेवा में यह पाद्य अर्घ आचमनीय तथा गौ समर्पित है। आप मेरी दी हुई ये सब वस्तुएं ग्रहण कीजिए। शल्य उवाच पूजितं चोपविष्टं तमासने मुनिसत्तमं पर्यपृच्छत देवेश प्रहिष्टो ब्राह्मण शभम एतदिच्छामि भगवन् कथ्यमानं द्विजोत्तम परिभ्रष्ट कथम स्वर्गान् नहुष पापनिश्चयः। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जब पूजा ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए, उस समय देवेश्वर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन विप्र शिरोमणि से पूछा, भगवन द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके शब्दों में यह सुनना चाहता हूँ कि पापपूर्ण विचार रखने वाला नहुष स्वर्ग से किस प्रकार भ्रष्ट हुआ है। अगस्त्य वाच शृणु शक्र प्रियं वाक्यं यथा राजा दुरात्मवान् स्वर्गाद्भ्रष्टो दुराचारो नहुषो बलदर्पितः। अगस्त्य जी ने कहा, इंद्र, बल के घमंड में भरा हुआ दुराचारी और दुरात्मा राजा नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ है, वह प्रिय समाचार सुनो। श्रमार्ताश्च वहन्तस्तं नहुषं पापकारिणं देवर्षयो महाभागा तथा ब्रह्मर्षयो मला। महाभाग देवर्षि तथा निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षि पापाचारी नहुष का बोझ ढोते ढोते परिश्रम से पीड़ित हो गए थे। पप्रक्षुर नहुषं देव संशयं जयतांबर या इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता मंत्रा वै प्रोक्षणे गवाम एते प्रमाणं भवत उताहो नेति वासव नहुषो नेति तानाह तमसा मूढ़ चेतनः। विजय वीरों में श्रेष्ठ इंद्र, उस समय उन महर्षियों ने नहुष से एक संदेह पूछा। देवेंद्र, गौवों के प्रोक्षण के विषय में जो ये मंत्र वेद में बताए गए हैं, इन्हें आप प्रमाणिक मानते हैं या नहीं? नहुष की बुद्धि तमोमय अज्ञान के कारण किन कर्तव्य विमूढ़ हो रही थी। उसने महर्षियों को उत्तर देते हुए कहा, मैं इन वेद मंत्रों को प्रमाण नहीं मानता। ऋषय उचुहु अधर्मे संप्रवृत्तस्त्वं धर्मं न प्रतिपद्यसे प्रमाणमेतदस्माकं पूर्वं प्रोक्तं महर्षिभिः। ऋषिगण बोले, तुम अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, इसलिए धर्म का तत्व नहीं समझते हो। पूर्व काल में महर्षियों ने इन सब मंत्रों को हमारे लिए प्रमाणभूत बताया है। अगस्त्य उवाच, ततो विवदमान स मुनिभिः स वासव अथ मामस्पृशन् मूर्ध्नि पादेना धर्म पीडितः। अगस्त्य जी कहते हैं, इंद्र तब नहुष मुनियों के साथ विवाद करने लगा और अधर्म से पीड़ित होकर उस पापी ने मेरे मस्तक पर पैर से प्रहार किया। तेना बुद्धत तेजस्य निश्रीकस्य महीपतिः ततस्तम तमसा विघ्नम अवोचम भृश पीड़ितम। इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया, वह राजा श्रीहीन हो गया। तब तमोगुण में डूबकर अत्यंत पीड़ित हुए नहुष से मैंने इस प्रकार कहा, यस्मात् पूर्वै कृतं राजन् ब्रह्मर्षिभिरनुष्ठितं अदुष्टं दूषयसि मे यच्च मूर्धन्यस्पृशः पदा यच्चापि त्वं रसन्मूढः ब्रह्मकल्पान् दुरासदा वाहान् कृत्वा वाहयसि तेन स्वर्गाधत प्रभ। ध्वंस पाप परिभ्रष्ट क्षीण पुण्यो महीतले। राजन, पूर्व काल के ब्रह्मर्षियों ने जिसका अनुष्ठान किया है, जिसे प्रमाणभूत माना है, उस निर्दोष वेद मत को जो तुम सदोष बताते हो, उसे अप्रमाणिक मानते हो। उसके सिवा तुमने जो मेरे सिर पर लात मारी है, तथा पापात्मा मूढ़ जो तुम ब्रह्मा जी के समान दुर्धर्ष तेजस्वी ऋषियों को वाहन बनाकर उनसे अपनी पालकी ढुलवा रहे हो, इससे तेजोहीन हो गए हो, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है, अतः स्वर्ग से भ्रष्ट होकर तुम पृथ्वी पर गिरो। दस वर्ष सहस्राणी सर्प रूप धरो महान विचरिष्यसि पुण्येषु पुनः स्वर्गम अवाप्यसि। वहाँ 10,000 वर्षों तक तुम महान सर्प का रूप धारण करके विचरोगे और उतने वर्ष पूर्ण हो जाने पर पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे। एवं भ्रष्टो दुरात्मा स देवराज्यादरिंदम दिष्टावर्धा महेशक्र हतो ब्राह्मण कंटक। शत्रुदमन शक्र, इस प्रकार दुरात्मा नहुष देवताओं ने राज्य से भ्रष्ट हो गया, देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गया, ब्राह्मणों का कंटक मारा गया। सौभाग्य की बात है कि अब हम लोगों की वृद्धि हो रही है। त्रिवेष्टपम प्रपद्यस्व पाहि लोकान् क्षतिपते जितेन्द्रियो जिता मित्र स्तूयमानो महर्षिभिः। क्षतिपते, अब आप अपनी इंद्रियों और शत्रुओं पर विजय पा गए हैं, महर्षिगण आपकी स्तुति करते हैं, अतः आप स्वर्गलोक में चलें और तीनों लोकों की रक्षा करें। शल्य उवाच, ततो देवाभृतं तुष्टा महर्षिगण संमृता पितरश्चैव यक्षाश्च भुजंगा भुजगा राक्षसा तथा गंधर्वादेव कन्याश्च सर्वे चाप्सरसां गणा तरांस सरित शैला सागराश्च भिसांपते। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर महर्षियों से घिरे हुए देवता पितर यक्ष नाग राक्षस गंधर्व देवकन्याएँ तथा समस्त अप्सराएँ बहुत प्रसन्न हुई। सरिताएँ सरोवर शैल और समुद्र भी बहुत संतुष्ट हुए। उपागम्या ब्रुवन् सर्वे दृष्ट्या वर्धसि शत्रुहन् हतश्च नहुष पापो दृष्ट्यागस्त्येन धीमता दृष्ट्या पाप समाचार कृत सर्पो महीतले। वे सब लोग इंद्र के पास आकर बोले, शत्रुहन, आपका अभ्युदय हो रहा है, यह सौभाग्य की बात है। बुद्धिमान अगस्त जी ने पापी नहुष को मार डाला और उस पापाचारी को पृथ्वी पर सर्प बना दिया। यह भी हमारे लिए बड़े हर्ष तथा सौभाग्य की बात है। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि इंद्रागस्त्य संवादे नहुषभ्रंशे सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में इंद्र और अगस्त्य के संवाद के प्रसंग में नहुष के पतन से संबंध रखने वाला 17वां अध्याय पूरा हुआ।